Книга пророка Ісаї, розділ 34. Приступіть, народи, слухайте і уважайте, люди. Нехай чує земля і все, що її сповнює, вселенна і усе, що вона родить. Бо гнів Господній проти всіх народів, і його обурення проти всього їхнього війська. Він їх призначив на цілковиту загладу. Він на порубання їх видав. Убитих їхніх будуть на вулицю кидати, і сморід їхніх трупів здійметься вгору. Гори розмокнуть від їхньої крові. Зітліє все небесне військо, небо звиниться, мов сувій, і все його військо упаде, як спадає лист із лози, та неспіла смоква падає із смоківниці. Бо мій меч упився на небі. Ось він спускається на Едом і на народ, що я призначив на погибель, на засуд. Господній меч сповнився кров'ю. Він стучнів від жиру, від крові ягнят і козлів, від жиру знирок баранів, бо Бог у Боцрі справляє жертву. Велике стинання в Едом краю. І буйволи зійдуть з ними, і бики з бугаями. Їхній край уп'ється кров'ю, їхній порох від ситі стучніє. Бо це день Господньої помсти, рік відплати для оборонця Сіону. Потоки його візьмуться смолою, а порох його – сіркою. Земля його стане горючою живицею. Вночі і вдень не буде погасати, вічно буде здійматися дим з неї. Пустинію від роду і врід лежатиме повіки вічні. Ніхто не буде через неї проходити. Пелікан з їжаком заволодіють нею, і пугач з вороном там оселяться. Господь простягне по ній шнур спустошення і вагу ворожнечі. І знатних на ній більше не буде. Царів там більше не будуть вибирати, і всі князі її знищені будуть. В її палатах виженеться тернина, кропива і будяки в її твердинях. Сама вона стане леговищем шакалів, оселею для струсів. Дикі коти та гієни будуть зустрічатися, волохачі один з одним перекликатимуться. Нічна мара там буде спочивати і знайде собі спокій. Там гад гніздитиметься і нестиметься, висиджуватиме яйця і виводитиме гадючинят. Там яструби будуть збиратись, кожен із самицею своєю. Шукайте в Господній книзі і читайте. Нічого з усього цього там не бракує, бо це уста його повеліли, і дух його зібрав їх. Сам він кидав їм жереб, його рука те поділила їм під міру. Вони повіки будуть нею володіти, і з роду в рід будуть на ній жити».